وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Zannedersem daha önceki derste insanın fıtraten, tabiaten, yani yaratılış itibarıyla tecihiz edildiği, donatıldığı hasletlerinden bu mevzuda misal olarak, örnek olarak da tefekkürü, yani düşünmeyi işlemiştik. Kisair hasletlere, meziyetlere örnek, yani emsal olsun diye. Sorumluluk denildiğinde insan ve sorumluluk, yükümlülük beraber ele alındığında insanı sorumlulukla, tabiatıyla onunla beraber var olan akıl nimeti akla gelir. Akıl hem fıtri bir meziyettir, hem de bu meziyet insanı sorumlulukla bir esastır. Çünkü aklı olmayan, yani ahmak veya deli dediğimiz kimselerden kalem kaldırılmış, yani sorumlulukları yoktur. Onların sorumluluğu ayetleri üzerinde olan velileri kim ise onların üzerinedir. Onların hiçbir sorumluluğu yoktur. Bununla beraber sorumluluğun asli unsuru akıl ve sorumluluğun başladığı an ise bülû çağı olarak gösterilir. Bülûğ çağından önce, bülûğa ermeden önce, bülûğ çağına erdikten sonraki sorumluluğun, yani yükümlülüğün esasları ona öğretilmesi gerekir. Sorumluluğunun lazımlarına dönük eğitilmiş olması gerekir. Bu da gösterir ki eğitimin sorumluluğun başladığı andan ve zamandan önce başlamış olması gerekir. Ve tabii ki her ne kadar eğitim dediğimiz şey sorumluluk anından önce de başlasa, insan hayatı boyunca birçok şeyi an ve zamanına göre öğrenme zorundadır. Bazen tebliğin geciktirilmesi, tebliğ edilen şeyin anlatılması, kişinin bunu anlayabilmesi, kişiyi bazen gerçekte mazur kılabilir. Hangi gerekçenin mazeret kabul edildiği ise, o meselenin o kişiye arz edilmesi veyahut eğitilmiş olması, o meselenin muhteviyatını anlamış olması ile alakalıdır. Sorumluluk çağının başlaması ise zamanla alakalı bir şey değildir. Her ne kadar birkaç sene aşağı ve yukarı tahmin mümkündür ama illa şu yaştır diyebileceğimiz sabit bir delil yoktur. Ancak o halin gerçekleşmesi, yani kızların hayız görmesi, erkeklerin ihtilam olması, bülûğ çağının girmesi demek, yani sorumluluğun başlaması demektir. Binaenaleyh bülûğ çağının girmesi, yani kadın ve erkeğin baliğ olması, sorumluluğun başlaması demektir. İnsan yapmış olduğu her şeyin karşılığını, ya ceza veyahut da mükafat olarak görecektir. Bizim için burada mükafat olarak görmesi değil önemli olan. Önemli olan ceza, yani kişiyi yükümlü kılan, haddi cezayı gerektiren, kişiyi suçlu yapan şeylerin karşılığı olan cezadır. İşte bu sorumluluğu insana, ilk sorumluluğu insana yükleyen veyahut insandaki bu sorumluluğu bize bildiren, bu sorumluluğun fıtri boyuttaki temel esasları nedir dediğimizde, akide kitaplarında Ehl-i Sünnet'in en sarı tek gösterdikleri tek delil Araf suresindeki 172 no'lu ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkartarak onları kendi nefisleri üzerine şahit tuttu diyor. İbn Abbas'tan gelen hadis-i şerifte eğer kendi mealleriniz, yani Kur'an mealleriniz önünüzde ise kurşun kalemle bu getireceğim izahı oralara yazabilirsiniz. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ Burada Rabbin hani almıştı ya, اَخَذَيْ اَخْرَجَ yani çıkardı olarak ifade eder Allah Resulü'nden gelen şerifler. Min beni Adem, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkartarak. Burada Adem aleyhisselam değil de Adem oğulları ifadesi hadis-i şerifte Allah Resulü bunu açıklayarak diyor ki Allah Adem'i yarattıktan sonra Adem'in belinden, yani belini sıvazlayarak kıyamete kadar yaratacağı bütün zürriyetini çıkarır. Ebu Hureyre'nin rivayetinde belini sıvazlayarak kıyamete kadar yaratacağı her nefis yere düşer. Yine Ebu Hureyre İbn Abbas'ın rivayetinde hepsi birer zerre misali. Adem'in belinden zürriyeti birbirinden çıkartılarak zerreler halinde, tohumlar halinde önüne dökülür. Allah Azze ve Celle onlarla aracısız olarak konuşarak, bu İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Nuayman denilen, yani Arafat'ta bir vadinin adıdır. Bu olay orada oldu diyor. Ve Adem'in belinden düşen bu zürriyeti tohumlar şeklinde önünde dizili dururlar. Ve Allah aracısız olarak onlarla konuşur. Bu olaya Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayet اِنَّ اللّٰهَ اَخَذَ الْمِيثَاقَ İşte Adem'in, Adem'den ve zürriyetinden bir misak söz aldı diyor. Bu misaka biz birinci misak diyor. İnsanlardan alınan ilk söz. Bu söz neydi? Onları kendi nefisleri üzerine, yani aleyhleri üzerine şahitler tutarak onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Allah Azze ve Celle. Onlar da evet dediler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine karşılık onların evet, yani sen bizim Rabbimizsin demeleri, Allah'ı Rab olarak tanımalarının kabul ve itirafıdır. Ve buna da akidede biz insanoğlundan alınan söz, misak diyoruz. Bunun için insandan alınan, insanoğlundan alınan ve tümünden hep beraber alınan bu söze biz misak diyoruz. Birinci misak diyoruz. Ve istisnasız insanlık bu birinci misaktan sorumludur. Ta ki kendisine ikinci misak olarak isimlendirdiğimiz, tesmih ettiğimiz bir nebi ve vahiy gelene kadar, bu vahiy ona ulaşana kadar herkes bu birinci misaktan sorumludur. Herkes bundan hesap verecektir. İstisnasız insanlık, umuman Ademoğlu dediğimiz her nefis bu sözü vermiştir. Ayetin ifadesi ve hadis-i şeriflerin açıklaması bize bunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle bunu neden yaptığını, şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin. Yarın kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. اَوْ تَقُولُوا veya şöyle demeyesiniz diye. اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاءُنَ قَبْلٍ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْدِلُونَ veya şöyle demeyesiniz diye. Bizden evvel babalarımız bu ahdi bozan bir iş yapmışlar, yani koşmuşlar. Ve biz de onlardan sonra gelen nesiller olarak onları hal üzere bulduysak öylece onlara uyduk. Onların yaptığı bu işe sebep, ahdi bozmalarına sebep, ahde ters düşmelerine sebep, yani ortak koşmalarına sebep, bize de mi azap edeceksin, yani bizi de mi helak edeceksin demeyesiniz diye. İşte biz böyle وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ayetlerimizi açıklarız. Olur ki geriye dönersiniz ve döneceğiniz yeri bilirsiniz diyor. Demek ki insandan söz olarak alınan şey Allahu Azze ve Celle'nin Rab olarak kabulü ve bunu itiraf etmedir. Bu ayet-i kerime üzerinde ehli sünnetin dışında İki taifenin ihtilafı vardır. Bu taifelerin ilki Mutezile'dir. İkincisi haricilerdir. Mutezile'nin müşkilatı haricilere nispeten, ki muasır akları tekfirci dediğimiz taife, Mutezile'nin müşkilatı haricilere nispeten daha tehlikeli bir müşkilattır. Her meselede olduğu gibi Mutezile naslara yaklaşma yöntemi devamlı aklidir. Eğer aklına, mantığına uyuyorsa o ayeti lafzen de kabul ettiği gibi manaen de kabul eder. Eğer aklına, mantığına ters düşüyorsa o ayetin, hasreten serahati, o ayeti tevil eder. Yani lafzen kabul eder ama manaen kabul etmez. Onu tevil eder. Hatta Mu'tezile'nin bu mevzudaki kaidelerinden birisi, akıl ile nakil birbirine taarruz ederler, çakışırlarsa, ters düşerse, akıl nakle mukaddemdir denilir. Ve nakil de müevveldir. Yani nakil tevil edilir. Aklın tevili yerlidir. Naklin serahati hiç önemli değildir. Eğer onların aklına yatmadıysa, mantıkları kabul etmiyorsa ve buna sebep akıllarına ters düşen, Kur'an'ın ayetlerini beyan eden Resul'ün sözlerini bile inkar eder. Yani Resul'ün açıklamasına kendi açıklamalarını takdim ederler. Yani kendi açıklamaları Resul'ün açıklamalarından daha önemli. Çünkü Resul'ün açıklamaları onların aklına ters düşüyor. Zannedersem bu derste veyahut bir sonraki derste aklın fıtri boyuttaki sorumluluğu, yükümlülüğü, vahyi boyuttaki imani boyutluluklarını anlatırken bunu kısmen de olsa izah edeceğiz. Diyorlar ki hiçbir nefis insanoğlu alemin Adem Aleyhisselam'ın belinden çıkarılma, aleyhlerinde şahit tutulma, Allahu Azze ve Celle'nin kendilerine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir soru sorduğunu hatırla. Buna vakıf değiller. Evet sen bizim Rabbimizsin diye bir söz söylediklerini hatırlamıyorum. Binaenaleyh insanoğlu hatırlamadığı bir şeyden nasıl sorumlu tutulur? Çünkü ayetin serahati de buna ters düşüyor. Yarın kıyamet gününde bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Hiç kimsenin haberi yoksa, tabii ki haberleri yok. Hatırlamıyor düşüyor. Ehli sünnet için burada önemli olan vahyin ilahi olduğu gibi bunun anlamı da Resul'e, yani yine vahyin bir cüz'ü sayılan sünnetle izah ettirilmiştir. Eğer vahyin anlamı insanlara bırakılsaydı açıklaması, insanlar yine kendi kusurlarını, yani kendi nakısalarını mutlak vahiy kaynaklı İlahi olan naslara da hakim kılacaklardı, aksettireceklerdi. Ve gördüğünüz gibi onların yaklaşımı ile mantıken sanki haklılar. Çünkü hiçbir insan böyle bir sözü, böyle bir misakı hatırlamıyor. Hatırlamadığı şeyden nasıl sorumlu tutulur? Allah ise bu işi, yarın kıyamet günü böyle bir şeyden haberimiz yoktu demesin diye, yani insanoğlu böyle bir söz demesin diye bunu yaptığını söylüyor. Halbuki bu olayı kimse hatırlamıyor. Burada biz ayet serahatinin kat'iliğine aslında yoğunlaşmamız gerekir. Yarın kıyamet gününde bizim haberimiz yok demeyesiniz diye sarih bir ifade varsa, demek ki o şeyden bizim öyle veya böyle haberimiz var. Vukufiyetimiz var. Belki yaptığımız şeyin bu denli bir incelikle yakalanmadığı için. Mesela şöyle diyebiliriz. Yaratılış itibariyle sahip olduğu değerleri ne zaman, ne şekilde öğrendiğini, kendisine öğretildiğini bilmeyen ama o öğretildiği şeyin gereğini yapan bir arıyı örnek verecek olursak, arı kısacık ömrü, küçücük cismi ile o bal yapma maharetini, işini nerede, nasıl öğrendiğini, ne kadar zaman içerisinde eğitilip öğrendiğini bilmez. Ama kendisi bu öğretilen şeyin, çünkü ayet-i kerimede biz arıya vahyettik, yani öğrettik diyor. Ne kadar zamanda, ne zaman öğrendiğini bilmez. Ama o işin gereğini yapar mı? Yani bal imal eder mi? İşini, görevini hiç aksatmadan malzemesini, ham maddesini dahi kendisi toplar. Ve en son intaç dediğimiz, imal dediğimiz neye kadar o görevi görür. O kadar muhteşem bir mekanizma içerisinde bu işi yürütür ki buna milyarda bir dahi ihtimal, yani tesadüf diyebileceğimiz bir anlamı yükleyemeyiz. Çünkü o muhteşemlik milyarda bir de olsa bu denli bir tesadüfü kat'iyetle ve kat'iyetle akla getirmiyor. Çünkü bir işin nizamında aksaklık olursa tesadüf, rastgelelik ancak o zaman insanın aklına gelir. Hatta biz aslına benzemeyen, buna benzetilmeye çalışan, aslıyla hiç alakası olmayıp sadece bir tat yönüyle, belki adı tat olması hasebiyle benzerlik olabilir. Yani suni olarak imal edilen bala devamlı yapma diyoruz, suni diyoruz. Her ne kadar tatlarında ismen bir benzerlik de olsa. Ama aslen katiyetle değil. Ha, arının fıtratına bu verilmiş ise, arının fıtratında bal imal etme denilen bir yetenek, kabiliyet vardır. Daha ilerideki derslerde de göreceğimiz gibi, insanın dünyaya gelişi bile bu yaratıldığı fıtrat, tabiat üzeredir. Çünkü Allah-u Azze'nin Resulü Peygamber aleyhissalatü vesselam, her çocuk, yani kullu mevludin yuledu alel fıtrat, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar derken, yani yaratıldığı değerlerle, tecihiz edildiği değerlerle dünyaya gelir. O değerlerle mücehhez olarak gelir. Şimdi insanda değer olarak var olan şeyleri eğer var olduğu kadar da varlığını yakalamışsak biz, burada şunu demek istiyorum. İnsan Allah'ın onu tabiatı üzere yarattığı bütün değerler kendisinde var olmasına rağmen bazen o değerin varlığını bile bilmez. Bazen varlığını bilir, ona bir isim de koymuştur. Ama o varlığı yeterince kullanmaz. Veya yeterince o varlığı, var olan değerin istidaleştirilmemiş olur. Diyelim ki konuşma dediğimiz yetenek, kabiliyet fıtraten her insanda vardır. Bu bir değerdir bakın. Az önce de dersin başlarında dediğimiz gibi akıl değerdir. Hem de insandaki var olan değerleri de geçerli kılan, sorumlu veya sorumsuz kılan yine bu değerdir. Yani sizde konuşma kabiliyeti olsa, akıl olmasa konuşmalarınız delicedir. Yani sorumsuzsunuz. Zira aklın dışındaki bütün değerleri sorumlu kılan, geçerli kılan yine akıldır. Eğer konuşma kabiliyeti olan bir, o kabiliyetiyle dünyaya gelen bir çocuk insanlardan koparılıp bir dağ başında, çöl ortasında bırakılsa, o çocuğun sadece ses çıkardığını görürsünüz. Konuşamaz. Konuşma kabiliyeti olmasına rağmen eğitilmemiştir. Veyahut ana dilini çok az kullanan bedevilerle, dağlılarla diyelim kalmıştır. Kısır bir şekilde gelişmiştir o yetenek. Maalesef şu an bizde dahi öyle aileler vardır ki aile içi konuşmalara kullandıkları kelime 50 kelimeyi geçmiyor. Ama kültürlü bir ana ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş, bulunduğu ortam kültürlü bir ortamsa, bu kabiliyette o nispette geliştirilmiş ve tecihiz edilmiştir. İşte değerlerden bir tanesi konuşma, akıl, sevme, korku, güvenme gibi şeyleri sıralayabilirsiniz. Bu değerlerin varlığı, fıtraten varla dünyaya gelişimiz ve bu değerleri fıtri istikamette kullanma, bir nebinin gelmesine kadar, bir vahyin gelişine kadar, o vahyin bize ulaşmasına kadar insanlık bu değerleri, fıtri değerleri fıtri istikamette kullanır. Onları kullanma, o istidadı yeterince kullanma, salahiyetli ve sorumludur. Tabii ki da vahyin nizamı koyduğu ölçü mevzubahis değildir. Ta ki bir nebinin bir vahyin gelişi, vahyin bize ulaşmasına kadar diyoruz. İşte bu hasletler tezahür eden harekatın her şeyi iyi veya kötü adı altında, şer veya hayır olarak, itaat ve isyan olarak insan buna mülhem alınmıştır. Bunun için Şems suresinde de buyurduğu gibi Subhanehu ve Teala'nın فَأَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Allah her nefse itaati ve isyanı, itaatini ve isyanını, hayrı ve şerri, iyi ve kötüyü ona ilham etmiştir. Her insan oğlu buna mülhemdir. Ne anlamda? Tabii ki fıtri boyutta şer dediğimiz şeyleri ve hakikaten insanlığın istisnasız ittifaken şer kabul ettiği şeyin kötü olduğunu bilir. Bundan duygu merkezi dediğimiz vicdan da rahatsız olur. Diyelim ki yalan, aklı olan, konuşma kabiliyeti olan insan yalanın ne olduğunu bilir. Yani yalan kelimesi dinle tarif edilmiş bir şey değildir. Yani vahiy ile tarif edilmiş bir şey değildir. Bir şeyi yaptığı görülen bir insan, kimse görmemiş bile olsa kendi yaptığını kendisinin çok iyi bildiği halde bunu yapmadım dese, bunun bir isyan, fucur olduğunu, kötü bir şey olduğunu her insan bilir. Binaenaleyh bu yalanı başka dildeki karşılığıyla nasıl ifade edersen et, farklı kelimelerle, harflerin oluşturduğu kelimelerle de bu söylenirse tarif aynıdır. Yani hilaf-ı hakikat, doğru olanın zıttına söylenilen her söz yalandır. Ve insanlık bunu bilir, insanlar bunu bilir, bunu hisseder. Söylediği doğru sözden katiyetle kimse razı olmaz. Açık sözlülükle taltif edilir. Doğrulukla taltif edilir. Dürüstlükle taltif edilir bu insan. Aksi olsaydı yalancı olurdu, sahtekar olurdu. Veyahut üç kağıtçı derlerdi. İşte insanın fıtraten teçhiz edildiği, donatıldığı bu değerler bir Rabb'in varlığını kabule mülhemdir. Şöyle diyelim, insanoğlu vahiy gelmeden bile bir Rabb'in varlığını, bir güce kul olmanın veyahut bunu arayış içerisinde olduğunu görürsünüz. Bir şeylerin önünde kendi yaptığı da olsa, taştan, ağaçtan yonttuğu totemler de olsa, insan bir güce ve kudrete kul olma eğiliminde yaratılmıştır. Çünkü insanın adı kuldur. Yani eşit mahluk anlamında, yaratılmış anlamında da kullansa kuldur. Şu dediğimiz hasletleri iyi veya doğru yolda kullanmanın adıdır. Yani konuşmak bir kulluk eylemidir. Konuşan insan kuldur ve onda kulluk olarak konuşma vardır. Sevme vardır. Sahillerini de böyle mukayese edin. Biz devamlı bir inanan ağzı ile kulluğu ele aldığımız için kulluğun sadece Allah'a takdim edilen bir eylem olduğunu zannederiz. Doğru söz söyleyen insan da kulluk yapmıştır. Yalan söyleyerek konuşan insan da kulluk yapmıştır. İkisi de her halükarda kul. Ama birisi doğru olan kulluk, birisi yanlıştır. Bizi hiç yoktan yaratan Rabb'a olan kulluk ise doğru olandır. Yanlış olan şeytanadır. Yani Rab'dan gayrına olmuştur. Bunları genel ifadelerle ele aldığımız için katiyetle genel düşünmeyeceğiniz gibi mutlak da kabul etmeyin. Az önce ifade ettiğim sözün altında bunu arayın. İnanan birisinin ağzıyla kulluğu gündeme getirdiğimiz için her kulluk için de her halinde illa o bapta, o bağlantıda ona yaklaşık hükümler veriyoruz. Burada biz kulluğu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hasletlerin, bizdeki var olan hasletlerin, değerlerin, eylemlerinin tezahür etmişi bu. Daha ileride de göreceğiniz gibi tarifini, biz kulluğu tarif ederken insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır diyoruz. Yani insandan düşünce olarak ne sudur ediyorsa, yani düşünme merhaleleriyle tefekkür veyahut tedebbür insanın yaratıldığı, teciz edildiği hasletlerdendir. Bu düşünme kabiliyetinin eylemi kulluktur. Bakın Kur'an'a, tefekkür etmeyi, düşünmeyi bir kulluk eylemi olarak gösterir. Hatta bazen bu denli tefekkür ve düşünme birçok nafile ibadetten daha eftal olarak gösterilir hadislerde. Düşünce ve söz. Az önce de dediğim gibi konuşma fıtraten sahip olduğumuz bir değer ve bu konuşmanın eylemi bir kulluktur. Yalan söyleyerek konuşan da kuldur, kulluk yapmıştır. Doğru söyleyerek konuşan da kulluk yapmıştır. Ama yalan söylüyorsa şeytana, kötülüğü temsil eden şeytana kulluk etmiştir. Allah'a isyan etmiştir. Ama doğru söylüyorsa bu dürüstlük Allah'a yapılan bir kulluktur. Binaenaleyh biz kulluğu genel anlamda iyi veya kötü her şeyin adı deriz. Ama bizden istenilen, bize emredilen Allah'a olan kulluktur. Gerideki derslerde bunu söyleyeceğiz ama hiç değilse bir başlık olarak duyun ki bazı şeyleri birbiriyle mukayese edebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Bunun içindir ki Rabb'in varlığını kabul eden her insan itiraf ettiği gibi bu duygularla da bir Rabb'in varlığını bilir. Ha, vahiy gelmediyse o Rabb'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyamıyor. Düşünemiyor. Zira biz isim ve sıfat mevzunda gelecek Allah'ı kat'iyetle zatıyla değil isim ve sıfatlarıyla tanırız. Onu zatıyla düşünemeyiz. İsim ve sıfatlarını düşünürüz. Onun içindir ki bir Rabb'in varlığını bilmek onu tanımak değildir. Onu düşünebilme değildir. Binaenaleyh bu gibi düşünmeye, onu tanımaya sevk eden amil mesela Allahu Azze ve Celle Bakara'daki bir ayet-i kerimede buyurur ki ya eyyuhannas, ey insanlar, Kur'an-ı Kerim'de bu denli nida edilen birçok taife görürsünüz. Ama en genel anlamda kullanılan ifade ey insanlar ifadesidir. Çünkü ey iman edenler, ey insanlar ifadesine göre daha hastır, özeldir. İnsanlığın inananları kastedilir. İnananlar içerisinde ey sabredenler derseniz, o da inananlara göre, inananlar kelimesine göre, ifadesine göre daha hastır. İnananlardan bir kısmını sadece sabırda temeyyüz etmiş kimseleri kasteder. Ey insanlar derken istisnasız Arabı, Acemi, Çinlisi herkes kastedilmiştir. İstisnasız. O budu kulluk eden. İbadet eden kelimesinin Türkçe karşılığı, yani ibadet kelimesinin Türkçe karşılığı kulluktur. Kulluk Türkçe karşılığı olan bu kelime ibadetin anlamı değildir. Türkçe karşılığıdır. Çünkü kulluk da anlamı olan bir kelimedir Türkçe. Anlamı olan. Binaenaleyh kulluğun anlamını ibadet eşit olarak az önce zikrettim. O genelliliği içerisinde ele alın. İnsandan düşünce, söz, kasıt, niyet ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır bu kulluk. Böyle ele almamız gerekiyor bu değerleri. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk ediyor. Gördüğünüz gibi insanlardan genel anlamda istenilen Rabbinize. Demek ki insanlar bir Rabbin varlığını biliyor. Bu ayet-i kerimede bunu gösterdi. Ve bunu izah eden hadisler de bunu vurguluyor. Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize diyor. Çünkü insanlar bu Rab kelimesini çok şey için kullanabilir. Yusuf suresine baktığınızda Rab kelimesinin kral içinde kullanıldığını, öğretmenler için kullanıldığını, işi bilen sanatkarlar için kullanıldığını, malik yani bir yerin sahibini şeklinde de kullanıldığını görürsünüz. Ve insanlar bazen bunların, bu Rabların efendilikleri yönüyle onlara itaat ederler. Onlara saygı duyarlar. Ama bizden istenilen, bizi ve bizden öncekileri de yaratan, O zaman Rabb'ı biz bir yaratıcı olarak tanırız, düşünürüz. Kur'an da zaten bu denli, yani bu sıfat üzerinde ekseriyetle genel anlamda fıtri bazda devamlı Allah'ın yaratıcılığını, Rabb'ın yaratıcılığını gündeme getirerek deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Semanın direksiz, çatlaksız olarak nasıl yaratıldığını, koskocaman ölmüş arzı yeryüzünü, baharın tekrar nasıl dirilttiğini görmüyorlar mı? Halbuki insanın kendinde çok büyük deliller vardır. Yani insanın kendi yaratılışı bile bir hüccettir, delildir şeklinde ile Allah-u Azze ve Celle'yi düşünmeye, yani tanımaya, demek ki Rab yaratıcıdır. Ve yaratma sıfatında bizi düşünmeye sevk ediyor Kur'an yoğunlukta. Az önceki söylediğim söze dönelim. Demek ki insan Allah-u Azze ve Celle'yi zaten tanıyamaz ve düşünemez. Ama isim ve sıfatlarıyla tanır ve düşünür. Binaenaleyh isim ve sıfatlarının dışında onun varlığını Rab olarak biliriz. Ama tanıyamamış olabiliriz. İsim ve sıfatlarıyla. Binaenaleyh ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin derken bu bapta söylüyor. Ve sorumluluk da bu mecra üzeredir. Bu gidiş, bu akıntı üzeredir. Ve bütün insanlık istisnasız bundan sorumludurlar. Ta ki ne zamana kadar bu sorumluluk ile yetinme mevzu bahistir, Nebi'nin, yani bir vahyin gelişi ve o vahyin kişiye ulaşmasına kadar. Bundan sorumluyuz ve bu yeterlidir. Ama ikinci misaka, yani vahye, bir nebiye, vahyin bize ulaşmasına, yani vahyin inmesi kadar ulaşması da mevzu bahistir burada. Ve ayrıca vahyin anlaşılması da mevzu bahis. O ana kadar birinci misaktan sorumluyuz ve birinci misaktaki sorumluluğu eda etmemiz yeterlidir. Bunun dışında vahiy inmediyse, nebi gelmediyse, vahiy bize ulaşmadıysa, bunun dışındaki hiçbir şeyden sorumlu ve yükümlü değiliz. Binaenaleyh işte bu fıtri değerler aynı anda bir kıstas, ölçü dediğimiz akıl ile değer bulur ve sorumlu olur. Bu, bunun içindir ki fıtri bazda biz aklın görevini idrak, deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış diyor. Burada göze hitap ediyor. Göz görecek, algılayacak. Akıl muhakeme edecek. Aklın hem bu mevzuda yeterli bir malzeme, hem de sorumluluğu gerektiren bir unsur. Akli muhakemenin bu yönde bize devamlı fıtri bazda yardım ettiğidir ortaya çıkan. Ama nebi ve vahye muhatap olduğumuzda, vahyin bize ulaşmasına muhatap olduğumuzda, anlamada akıl katiyetle görev olarak görevi teslimiyettir deriz. Eğer vahye muhatap olmuşsa insan, akıl orada teslim olmalıdır. Yani vahide nasıl gelmiş ise, aklına yatsa da yatmasa da, hoşuna gitse de gitmese de, oradaki ölçü vahye teslimiyettir. Kat'iyetle muhakeme edemez, soruşturamaz neden böyle olmuş diye. İşte Mutezile'nin belası da burada. Vahye teslimiyet değil, haşa, aklı vahye hakim kılarak aklına, mantığına uygun bir şekilde yorumlamayı seçmiştir. Yani fıtri bazdaki aklın görevini, birinci misaktaki aklın görevini ikinci misakta da geçerli düşünmüş. Halbuki dinde her şey yerli yerince, her şey kendi sorumluluğu çerçevesi içerisinde hareket etmeli. Evet, herhalde bu sohbet yeter bugünlük ha. Evet, 45 dakika falan oldu. Evet. Amin. Ebu Ömer gitti mi? Düştü mü? Erken gitmiş. Esta düştü. Allah yardımcısı olsun. Evet. Peki. Siyer demek istiyorsun. Öyle mi Musa? Siyer kitaplarına mı diyorsun? Siyer kitapları senetsizdir. Katiyetle güvenilmez. Çünkü senedi olmayan bir rivayeti biz katiyetle delil olarak kabul etmeyiz. İbn-i İshak demek istiyorsun. İbn-i İshak'ı mı kastettin? Herhalde evet. Siyer yani senetsiz olduğu için katiyetle delil olarak kabul etmiyoruz biz. Ama hangi olayı kastediyorsan sorarsan onun senetli bir naklin olup olmadığını belki söyleyebilirim. Bazen senet zikreden siyer kitapları da vardır. Şimdi senet zikreden tam olarak değil ve bazen mesela bu İbn-i İshak'ın kendisi haddeseni kavlini söylemezse onun kendisi bile bu mevzuda sika değildir. Yani ahbereni ve semi'atu bu ifadeleri tasrih etmezse o da birisinden duymamıştır. Rastgele aktarılan şeyleri. Zanlı yapamazsınız. Çünkü o zanlıdır. İslam hukukunda kaide vardır. Suç ispat edilene kadar beraat-ı zimme asıldır. Yapamazsınız katiyetle. Orada şahitler vicdanen doğru söyleme zorlanılmıştır. Babanızın aleyhinde de olsa doğru söyleyin diyor. Bir şahitliğe çağrıldığınızda icabet edin. Doğruyu biliyorsanız bu babanızın aleyhinde de olsa bunu söyleyin diyor. Ve onun için yalancı şahitliği de ortaya çıktığı zaman hele iftira gibi bir olayda bir daha tabii işkence katiyetle yasaktır. Bunu yapamazsınız. İdarecinin yani ulul emri dediğimiz kimsenin 10 sopa atma gibi, hayır böyle itiraf ettiremezsiniz. 10 sopa atma gibi bir salahiyeti vardır. Ama bu teedip ve terbiye babındandır. Diyelim ki birisi yoldan gelip geçen kadınlara laf atıyor. Bu denli laf atmanın İslam hukukunda cezası yoktur. Bu ulul emri dediğimiz salahiyet sahibi kimsenin tasarrufuna kalmıştır. Onu terbiye etmek için icabında 10 sopa atabilir. Terbiye, teedip ve tazir babındandır bu. Siyer'de böyle bir şey mi okudun? Sen o kıssayı bana bir anlat önce. Selamünaleyküm hocam. Sabahleyin odaya Riyazu Salihin diye bir arkadaş girmişti. Buraya da geliyor. O Belçika'da oturuyormuş. Brüksel'de. ona bir forumda sormuşlar. O forumda ki şey şu, Hazreti Ali'nin Hazreti Ayşe'nin hizmetçisini döverekten onu itirafa zorladığına dair bir haber nakletti bize. Daha doğrusu yazdı oraya. İbni İshak'ın siresinde geçiyor dedi. Bu soruyu niye soruyorsun dedim. Sorudan anlaşılan, yani suçluyu tespitte şahide işkence yapılabilir mi, dayak atılabilir mi anlamında mı soruyorsun dedim. Evet öyle soruyorum dedi. Sonra bu haber sahih mi değil mi biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Bu amaçla sormuştum hocam. Bir de sabah namazına kalkamamada nefsin ve şeytanın rolü nedir hocam? Selamun aleyküm. Ama onu mahrum etme hak ettiği bir ceza olaraktır. Olabilir. Kendisi bunda infiyat duymuyor. Mutlak bazı isyanları vardır. Bunu ben derslerce sıkça anlatırım. Hatta Bakara'daki Beni İsrail'den nakledilen bir kıssayı da örnek göstererek bunu yaparım. Sabah namazı ile yatsı namazını kılan birisinin imanına şehadet ediniz diye Allah Resulü'nden bir hadis-i şerif var. Cemaatle namaz kılmak önemli olduğu gibi namazı vaktinde kılmak da önemli. Yani bu sabah namazını kalktığı halde evde kılanın hali, camide kılana nispeten, cemaatle kılanın imanına şehadet edin diyor. Ha eğer evde kılmaya devam edersen bu eklamaz vaziyete gelebilir. Ha, artık evde de kılmaz bir vaziyete geldiyse bunu iyice de terk edebilir. Allah göstermesin, her isyan küçük değil, kendisinden sonraki daha büyük bir isyanın ilk basamağıdır veyahut alt basamağıdır diyebiliriz. Bu bir gafletti. Namaza gidememeyi endişelenen bir insan cemaate veyahut vaktinde kalkmaktan endişelenen bir insan ondan önceki onu ondan alıkoyan sebeplere baksın. Daha altını araştırma zorundadır. Evet. Yani düşün, cemaatle namaz kılmayan birisi hiçbir namazı vaktinde katiyetle kılamaz. Yani ilmi seviyesi ne olursa olsun önemli değildir. Zaten o denli bir ilim varsa onu cemaate zorlar. Gidemediğinde, yapamadığında çok rahatsız olması gerekir. Kaldı ki biz bazen şu ortamda yani cemaate gitsek de rahatsızız, gitmesek de rahatsızız. Evet. Sorunun cevabı bu mu? Ama bilmiyorum, herhalde Rabbim, yani üzüldüğümüzden herhalde ve şu an camide imamlık yapalı elhamdülillah bu denli bir müşkülatım yok. Gayet tabii mutlak. Ama şeytanın etkisini doğrudan doğruya müdahale değil. Belki şeytana, sen şeytandan da daha ileri giden bir iş yapmış olabilirsin insan olarak. Camiye gitmekten, cemaatle namaz kılmaktan alıkoyan şeytan mı? Yoksa diyelim ki o insanlarla, yani imam olanın veyahut namazı çok acele kılması, seni huzursuz etmesi bunlar mıdır? Tabii ki şeytanınsa daha büyük bir müşkülattır bu. Evet. Hatta bazen yani şeytan onun kulağını bile der diyor. Evet. En azından tedbirlerini almalısın. Mesela o evde, yani evde yalnız kalıyorsan saat kurmalısın. Yani seni vaktinde uyaracak tedbirleri almalısın. Veyahut aile, çoluk çocuk içerisindeysen birisi kalkamazsa birisi kalkar, bu denli ihtiyat olur. Veyahut yani memleketimizde elhamdülillah yani ezanın duyulmadığı bir yer yoktur. En azından ezan vaktinde okunmalı ki insanlar duymalı, kalkıp hazırlanmalı. Bu vakti vermek gerekir. Ve insan kendisinde bu gayreti hissetmeli, oluşturmalı. Evet. Sorunun cevabı bu kadar. Nasıl? Peki ben bir saati düşüneyim, siz de düşünün. Yani onu bir hale koyalım. Mesela sabahları yaptığım hiçbir dersi ben aksatmıyorum Musa. Ve şu an 3 ders var haftada sabahları. Herhalde bir tane daha olacak. Ve bunları hiç aksatmıyorum. Çünkü namazdan gelir gelmez. Eğer biraz geç saatte 7.30'da başlayan ders var. Hafif şöyle biraz uzanıyorum. Ama telefon ediyorlar. Yine hemen vaktinde giriyorum biz internete. Bunu hallediyoruz. Peki mi ki sana bırakıyorum. Selamun aleyküm. Sanki insanlar sihirli bir değnek dokunup da kendilerinin nizama alınmasını isterler. Bu bir iman meselesidir. Namaza kalkmalıdır. Eğer bu gaflet artık gafleti de geçmiş kasıtlı bir ihmalse tabii ki bunun sorumluluğu vardır. Kendisini bu mevzuda ikna etmeli, bu bir iman gereğidir. Yani sabah namazı güneş doğmadan evvel kılınması gereken 2 rekat farzdır. Güneş doğduktan sonra 500 rekat da kılsa bunun anlamı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinden dönerken çok yorgunlardı. Dert etmelerini istiyorlar ama kaçıracaklarından korkarak Bilal diyor ki ben beklerim diyor. Ve istirahat etmek için yani uzanıyorlar ve uyuyup kalıyor. Allah Resulü kalksa baksa ki güneş göğsüne vurmuş, Bilal de uyumuş. Bilal ne yaptın diyor, hani bekleyecektin. Seni uyutan beni de uyuttu ey Allah'ın Resulü diyor. Ve Allah Resulü hemen toparlanıyor çünkü burada şeytan var diyor. Uzaklaşalım. Yani bazen gafleti insanın kendisi oluşturur. Bu bir iman meselesidir. Kalkıp namazı vaktinde kılmak zorundadır. Eğer uykusuzluk gibi bir gaflet varsa vaktinde yatır. Gece geç saatlere kadar sebepsiz yere geç saatlere kadar oturmayı Allah Resulü yasaklamıştır. Siz geç 12, 1, 2'de yatırsanız tabii yani şu anki saatle 5'te kalkamazsınız namaz için. Ona göre kendinize çekir düzen verme zorundasınız. Yani birisi zorla size bunu yaptıramaz. O zaman imanın gereği bu olmaz. Eğer evliyse kocası da kalkmıyor demektir. Annesinin babasının yanındaysa onlar kılmıyor. Kendini buna ayarlaması, alıştırması gerekiyor. Yani sihirli bir değnek yok ki dokunalım, o namaz kılar olsun. Olmaz böyle bir iş. Bu bir iman meselesidir, kılma zorundadır. Yani suçu şeytandan önce kendisine atsın. Tabii ki şeytan insanı Allah'a kulluktan devamlı alıkoymaya çalışacaktır. Ve insan da o kulluğu eda etmeye çalışacaktır. Şeytan sende bir fırsat bulup sen fırsatı vermişsen suçu şeytana atıp kurtulamazsın. Eğer şeytan seni sapıttırdıysa buna sen fırsat vermişsin demektir. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki ben müsaade isteyeyim. Dersi bir düşüneyim. Yazmıştım herhalde görmedin. Sabahki derse herkes iştirak edebilir mi Musa? Hadisin şeyi Buhari'dedir. Enes'ten gelmedir. Halbuki ben yani bütün malını her şeyini verir misin? Evet diyor. Halbuki senden bundan daha azı istenildi. Sen onu yapmadın diyor. Vicdanın sesi. Evet. Evet. Hocam ben hazırım. Sen kimsin? Genç mümin. Ben seni tanımadım ki. Buradaki niklerini hiçbiri kaydetmiyorum. İbn-i Kesir'in sahih demesine ihtiyaç yok. Hadis Bukhari'de. Genç mümin sen kimsin? Affen. Ha, yakalıyorum kimin olduğunu. İbn Abbas'ın hadisinden aktardım. Kendini tanıt bana özelde sen kimsin? Vicdanın sesi. Bu soru şekli beni yoran bir şey. Az sonra sesim yükselebilir. Özelden kendini tanıt. Senin kim olduğunu tanırsam nasıl cevap verilmesi gerektiğini bilirim. Anlayamadım neyi çakıştırdığını. Önce kendini tanıt. Tanıtmıyorsan selamun aleyküm. Bunu siz deseydiniz azarlardım. Ama o arkadaşın nasıl, ne düş hangi düşünceyle söylediğini pek anlamadım ben. Anlamıyorum da şu an. Ama veliliği hangi anlamda yakalıyorsun? Dost anlamı olduğu gibi senden sorumlu anlamını da verin. Mesela la nikaha illa bil veli. Velisiz nikah olmaz. Mesela bir kız için ilk veli babadır. Baba olmazsa amcası olabilir, abisi olabilir. Yani onun velayeti onda demektir. Sorumluluğu onda demektir. Bu kavram vardır İslam'da. Ama veli yoktur deyince ne kastediyor ki o arkadaş? İşte bir kitap okuyan aklına esen bir şeyler diyor. Yani yakalayamadım o arkadaşın ne demek istediğini. Senin sözünden anlayabildiğim bu. Velilik kavramı var İslam'da. Nasıl yokmuş? Yani Arapça'da olduğu gibi İslam'da da var. Şimdi o arkadaşın ne kastettiğini yakaladıysanız bana onu anlatın. Peki Musa, Niki bırakın.